Kültürel miras ve koruma. Kim için, ne için? Hazırlayan ve sunanlar Asu Aksoy ve Burçin Altınsay. Merhabalar, ben Asu Aksoy. Merhaba, ben de Burçin Altınsay. Bu akşam yeniden Europa Nostra, Avrupa Kültürel Miras Ödülleri'ne dönüyoruz. Bu 2022 yılı Avrupa Kültürel Miras Ödülleri ve Europa Nostra ödüllerini kazananlar 30 Haziran'da açıklanmıştı. 18 Avrupa ülkesinden 30 ödül 5 kategoride verilmişti. Bu ödüller biliyorsunuz Avrupa'nın, hatta belki de dünyanın kültürel miras konusunda verilen en prestijli ödüllerin kabul ediliyor. Biz de bu yıl Türkiye'ye gelen ödülü, tek ödüldü bu, Kenan Yavuz Etnografya Müzesi'ne konuştuk. Onun için ta ülkenin öbür ucuna Bayburt'a bağlanmıştık. Şimdi daha uzağa gidiyoruz. Kosova'nın Prizren şehrine gidiyoruz. Ve yine burada da yurttaş katılımı ve farkındalık yaratma dalında 2022 yılı Europa Nostra Avrupa Kültürel Miras Ödülleri'nden birini kazanmış olan Lombardi Yeniden Halkın projesini konuşacağız. Uzağa dedim ama kilometre olarak bakıldığında aslında Bayburt'la aşağı yukarı aynı mesafete gibi Prizren. Fakat sınırları aşmak gerekiyor. Öte yandan da uzak da olsa ya da başka bir coğrafyada olsa da bu proje ve bu akşamki konuğumuz Ares Sport'a bizim gönlümüze çok yakın. O nedenle de Türkiye dışından Europa Nostra ödüllerinden bir tek bu ödülü konuşuyoruz. Ben Lombardi Sineması'nın koruma ve yeniden kullanım projesinde Kora Ofis Mimar Aslan Demirtaş'la birlikte koruma açısından çalışmıştım Ares'le beraber. Asu da Ares'in Bilgi Üniversitesi'nden hocası. Lombardi'nin bu projeyle ödül almasına çok sevindik. Lombardi Yeniden Halkın projesi Prizren'deki Lombardi Sineması'nın özelleştirme ve yıkımdan kurtarmak için yola çıkılmış bir girişim ve başarılı bir girişim. Bu girişimin eylemleri sayesinde Lombardi Sineması bir miras alanı olarak geri kazanıldı ve kültürel etkinlikler için canlı bir merkez haline getirildi. Hoş geldin Ares. Hoş bulduk Burçin'cim, Asu Hocam. Merhabalar, hoş geldin. Bu önemli ödül için tabii seni ve bütün ekibi ve bütün Lombardi gönüllülerini tekrar kutlayalım. Gerçekten görünürlük kazanacak sizin çabalarınız başka bir ölçekte. Ares, söylediğimiz gibi Bilgi Üniversitesi İşletme ve Kültür Yönetimi Yüksek Lisans programlarından mezun. Prizren örneğini ele alarak çok paydaşlı kültür yönetimi üzerine tezini yaptı. Lombardi'yi kurtarma çabalarının sonucunda kurulmuş olan Lombardi Vakfı'nın kurucularından ve kurucu direktörlük görevini de 2015 yılından beri yürütmekte. Ayrıca Prizren Kültür Örgütleri Ağı'nın eski yönetim kurulu başkanı, Güneydoğu Avrupa Kültür Örgütleri Platformu Kooperatif Ağı'nın da son dönem yönetim kurulu başkanı, ayrıca da yerel ve bölgesel düzeyde Avrupa Kültür Politikalarının Balkanlar ile ilgili bölümlerinde de Ares aktif olarak çalışıyor. Prizren'de kültür hayatının başını çekenlerden biri diyelim. Lombardi sinemasının kurtarılmasında da başından beri var. Tekrar hoş geldin. Ne güzel seni böyle Ares ağırlamak programımızda. Bu Lombardi sinemasının tarihini sen anlatacaksın ama yani tabii bizim İstanbul'da işte Emek sinemasıyla İşte Kadıköy'de Rex sineması falan, yani bu sinemaların bir miras değeri olarak, bir hafıza değeri olarak korunması mücadeleleri konusunda önemli bir hassasiyetimiz var burada da. Lombardi sineması da Prizren'de, Kosova'nın ikinci şehri, önemli bir aslında kültür şehri, tarihi bir şehir ve 1950'lerden kalma bir sinema yapısı. Ve işte sen birazdan anlatacaksın ama ben böyle hızlıca bir toparlayayım istiyorum. Yani 2007 yılında ilk defa bu sinemayı yıkıp burayı böyle bir gayrimenkul olarak işte özelleştirme, bildiğimiz senaryolarla karşı karşıya kalıyor. Ve fakat işte bir vakıf kuruluyor, bir DokuFest festivali var, onlar devreye giriyorlar falan ve bu sinemanın aslında 2014 yılında da tekrarlanan bir yine yıkım ve özelleştirme tehdidi söz konusu. Bütün bunlara rağmen bu sinema, Lombardi sineması sizlerin çabalarıyla korunabiliyor. Yani aslında bu koruma çabasının kendisi de neredeyse bir miras değeri haline geldi diyebiliriz. Çok değerli. Bunu nasıl başardınız? Yani bu sinema, devletin sineması mıydı? Nasıl bir mücadeleyi, buradaki strateji neydi? Nasıl başardınız bu sinemanın yıkılmamasını? Ve aldığınız ödül de, Europa Nostra ödülünün başlığı da yurttaş katılımı ve farkındalık yaratma kategorisinde aldınız. Yani aslında katılımcı bir süreçle bunu yaptınız. Bize bunları şimdi böyle kısaca bir anlatmanı istiyoruz. Evet, ben de bir saptama yapmak istiyorum. Lombardi sineması gerçekten çok mekan olarak güzel bir yer. Modernist dönemin çok mütevazi, tatlı bir örneği. Birçok kültür mirası değeri var. Gerçekten mimari açıdan, sinema teknolojisi açısından. Ama bunların hepsinden önemlisi insanların, yani Prizren kentinin sinema severlerinin bütün sinema geçmişi, bütün hatıralarının olduğu bir yer. Bundan da önemlisi bu girişim. Hakikaten bu kültürel miras değerlemelerinde en öne çıkan bir sahipleniş hareketi. Bu bir sosyal değer. Hakikaten de bu çalışma olmasaydı yapı bugün burada olmayacaktı. O açıdan da çok önemli. Evet Ares, seni dinleyelim şimdi. Şimdi ben bu kısa zaman zarfı içinde yanıtlamaya deneyeceğim. Zor oluyor genelde bu ama umutluyum. Benim için hikaye 10 yıl önce başladı. O perspektiften bakacak olursak ve aslında Türkiye'de kültür yönetimi konularıyla daha aktif şekilde uğraşmak, İstanbul'daki kamusal mekanın korunma inisiyatiflerini ister derslerde, ister seminerlerde, ister sokaklarda yaşadığımız bir dönemdi ve ben de aslında paralel Kosova ile Türkiye arasında gelişen bir dinamik içerisindeydim. Emek sinemasının yıkımı olurken biz Prizren'de Lombardi'nin korunmasını peşinde gidiyorduk. Belgrad'da Zvezda sinemanın kurtulması veya başka başka bölgelerde aslında hem modernist altyapının yok olması, o hafızanın yok olması, hem emlak ihtiyaçlarının, hem sinemanın fonksiyon ve formunun değişmesinin ve yani strüktürel belli bir politikanın var olmamasından sinema ile ilgili çıkan bir sonuçtu. Kosova'daki avantaj tabii zayıf devlet, güçlü halk şeyi, dinamiği. Çünkü 2008 yılında kurulmuş bir devlet Kosova. Sinema 52 senesinde, Yugoslavya daha yani son haliyle daha 10 yaşında bile değilken, bütün bölge içerisinde sinefikasyon adıyla giden film üretimi ve sinema üretimi ile gelişen bir sürecin temel taşlarından biriydi. Çünkü Kosova özelindeki ilk kamu sineması, Lombardi sineması. İkinci Dünya Savaşı öncesinde 20'lerden itibaren var olan bazı özel sinemalar ve seyrek gezici film gösterimleri haricinde ilk kamu sineması 52 senesinde 2-3 yıllık bir kamusallaştırma, farklı özel mülkleri alıp evleri yıkıp onların yerine önce 52 senesinde büyük bir sinemayı, 600 metrekarelik sinemayı getirmek, sonra yanına 59 senesinde açık alan sinemasını getirerek bugün de halen bu formda korunan bir alanı, çok dünyada seyrek örnekleri kalmış bir konfigürasyonu, şehrin tarihi merkezinin kalbinde 16. yüzyıldan kalan taş köprüsünden, Osmanlı dönemi mirası olan Sinan Paşa Camii, o 1615 yılından, 19. yüzyıldan Ortodoks Kilisesi ve 19. yüzyıldan Katolik katedrallerin yanında aslında mirası silmeye yönelik daha büyük bir urban müdahalenin ve merkezin modernleştirmesinin parçasıyken bugün miras kontekstinde ödül alması da güzel bir tarafı. 80'lere kadar çok kamusal bir yer. Yılda 500 bine kadar izleyici oluyor. Askerler ve öğrenciler hariç, onlar sayılmıyor çünkü. Ve bu 40-50 bin nüfusluk bir kasabanın içerisinde oluyor. Ve hızlandırılmış bir modernleştirmenin ve aslında bir dünyayla bağlanmanın ve bir küreselleşmenin ana öğesi olarak ve enstrümanı olarak üç kuşak Prizrenliği öyle ya da böyle yetiştiriyor. Bunun çok fazla anekdotları, tarihi vesaire var. Biz sinemayı en son kurtardığımızda kuruluş yılını bile bilmiyorduk. Bugünse hem o dönemle hem sinemayla ilgili birçok bilgi var. Onları ister Lombardian Episodic History kitabında, ki Salt'ta bir iki örneği mevcuttur, ister şu anda toparlanmakta olan ama kamuya açık olan Lombardi.org web sitesinden ve Google'dan birçok yerden bulunabilir. Koruma tarafı ise 99 sonrası gelişen bir durum. Çünkü 99'da 10 yıllık bir apartheid ve özerkliğin kaldırıldığı bir ülke konteksti içerisinde NATO'nun 3 aylık bir bombalama kampanyası sonrasında duran bir savaş ve Birleşmiş Milletler ile yerel öz yönetim strüktürlerinin ve NATO'nun ve diğer ülkelerin çok güçlü bir prezansının olduğu bir aslında devlet kurma ve birkaç tane farklı geçişten geçen bir deneysel bir süreçten geçtik, yani savaş travması üzerinde. Bu kontekst içerisinde sinemaların bir yeri yoktu. O planın yani son şeyindelerdi. İkincisi, bu dönemde de Yugoslav mirası olumlu bir şey olarak görülemezdi ve hala miras değildi. Çünkü 100 bin kişi ölmüştü son 10 sene içerisinde çok korkunç şekillerde bu bölgede ve aynı zamanda da sinemanın son konotasyonu bir taraftan 90'larda bizde ve başka yerlerde aşırı şekilde gösterilmiş pornografik filmlerin hafızası, savaş döneminde orayı kullanmış askerlerin hafızası, diğer tarafta da yani Yugoslavya'nın son hali olan Milošević Yugoslavya'nın hafızası, hepsi bu 23 yıl boyanmamış ve şehrin merkezinde olan çirkin fasatta görünen şeyler ve o taraftan hatırlanan şeylerdi ve bu bir başlangıç noktasıydı. 3 sene sonra 2002'de Prizren'de herhangi bir kültürel hayat yoktu. Kosova'nın 7 tane devlet kurumu otonomi döneminden kalan kalkışmaya çalışıyordu aşağıdan yukarı şekilde. Uluslararası ajanslara, oradan UN'e kadar tuhaf tuhaf tez yazılısı farklı epizodlar olurken Prizren'de hayatlarında film festivaline gitmemiş ama 80'lerin alt kültürleriyle kendini özdeşleştirmiş, çocukluklarından beri 70'lerden 60'lardan beri sinemaya sürekli gitmiş, konserlere gitmiş, dergiler getirip götürmüş, bir özellikle Batı kültürüyle beslenmiş bir farklı bir Yugoslav gençliği vardı. 18 yaşlarındayken Tito'nun vefat ettiği ve 80'lerin 90'ların ağırlığını kendi hayatları içerisinde deneylemiş ve diğer taraftan da orada kalmaya karar verdi. Ve Kosova ve Prizren bahsine gönül vermiş, inanmış kişiler 3000 euroyla 20 tane filmle, VHS teknolojiyle Lombardi sinemasının bahçesinde müzik festivali mi olsun, belgesel festivali mi olsun diye düşünürken belgesel festival diye karar vermişler. İyi ki de vermişler. Oradan 11 yaşındayken ilk edisyonuna gittiğim DocuFest'in 21.si 2 gün önce sona erdi ve şu anda dünyanın sayılı belgesel festivalleri arasında Avrupa Film Akademisi'ne ödüllerine film götüren Sundance'de, Cannes'la ve başka alt kültür festivalleriyle de iç içe olan, bize 20 yıldır Prizren'de yazın bir ütopya yaşatan bir uluslararası bir festival bu. Hep aynı sinemada mı? Yani hep Lombardi'de mi? Lombardi temeli ve kalbiydi ve Lombardi'nin de kültürel hayatın da dönmesinin isteğiydi aslında, aşağıdan yukarı gelen bu. Ama tabii ki de nehrin üzerindeki improvize sinema, Prizren'in 2000 yıllık kalesindeki improvize sinema, tiyatro binası, alternatif mekanlar, sokaklar, duvarlar, otoparklar, bütün farklı alanların aslında bir bienal gibi şehri kullanan, eğitim, film, müzik, konuşma, içme, eğlenme gibi birçok şeye fırsat veren, aslında çok sıkıcı olan bir şehri bambaşka bir hale getiren bir olaydı DocuFest. Ben ergenlik dönemimden geçerken ve İstanbul'a gelirken bizim için de gururla yurt dışına çıktığımızda bahsedebileceğimiz, İstiklal'de yürürken birini tişörtüyle görebileceğimiz bir hal almıştı. Dolayısıyla bu DocuFest'in, yani Lombardi'nin kurtarılma sürecindeki rolü dolayısıyla ne oldu, nasıl oldu? Yani DocuFest'siz Lombardi kurtulmazdı. Birçok sinemanın yıkıldığı gibi. 81'de 41, 2001'de bir aktif sinemaya sahip bir ülkeden bahsediyoruz. Yani sadece Priştina'da sinemada. 2013 yılında Kosova'daki ikinci sinema Doku Kino, eski İşçiler sineması ve Lombardi sinemasını yöneten Kino Bistrița Social Enterprise'ın yönettiği eski sinemayı Dokufest yeniden açtı. Bu da aslında yerel otoritelerin dur siz eski sinemayı tekrardan inşa edin ama bunu biz yıkalım, bunu otoparka çevirelim takası içerisinde aslında bir havuç olarak vermişlerdi. Çünkü 2003 senesinde yeni urban planda Prizren'deki imar planında sinemanın yıkımı söz konusuydu. Aslında sinemanın yıkımı hali hazırda 1972'den beri isteniliyor. Yani 70 yıllık tarihinin sadece ilk 20 yılı rahat bırakılıyor. 50 yıldır da 70'lerde 80, 90, 2000-2010'lara kadar halen de artık mümkün olmasa da yıkımı söz konusu oldu. Rejimler değişti, dünya değişti, sinema kaldı. ve kalmaya da devam ediyor tabii. Ama kalsın diye işte siz ne yaptınız orada? Evet, yani, 2014'te. Önce festivali yaptık. 2007'de belediye başkanı yıkım kararını 2003'teki plana göre aldı. Envanterizasyon yapıldı. O zaman Dokufest'in başını çektiği, bir de o dönem Prizren'de kamusal alan ve kültürel mirasın korunması üzerine ve katılımcı politikaları teşvik etme üzerine çalışan, bugünün Kültür Bakanı Hayrullah Çeko'nun yönettiği Etman Düşe örgütü vardı ve bunlar birlikte 8 bin imzayı, yani bir belediye başkanı 25 bin oyla belediye başkanı olduğu bir kasabada 8 bin imzayı bir kamu kampanyasıyla birlikte yapıp aslında başkanı korkuttu, geri adımını attı. 3 ay sonra da evine gitti, seçimleri kaybetti ve devam olayı o zaman söz konusu değildi. Çünkü hala Dokufest 6. yılındaydı ve yarı amatör ruhla işletilen daha ufak bir operasyondu ve bir binayı alıp onu dönüştürmek gibi bir iddiaya girecek şey yoktu. 5 yıl sonra orası böyle bir illegal bir bar olarak alt katı işlemeye çalıştı. Bizim arkadaşlarından biri açtı ve böyle şehrin ortasında yeni bir kuşağında sinemaya tekrar ilişki kurabilmesine bazı gösterim, bazı müzik etkinlikleri, bazen de sadece o barda takılarak benim 20'lerimin başında yaşama, deneyimleme fırsatı bulduk. Bu da otoritelerin tekrardan gözüne battı ve 2014'te festivale 3 hafta kala özelleştirilip akabinde yıkılacağı haberi alındı. Sinemaya da kilit takıldı. Büyük bir şansımız festivale 3 hafta kala olmasıydı. Çünkü açılış seremonisi 800 kişi tarafından devlet başkanlarının, büyükelçilerin, community leaderlerin, farklı kişilerin içinde bulunduğu ve Dokufest'in ve gönüllülerin yaptığı bir protesto eylemiyle Dokufest roman numaralarıyla 13 opening ceremony yazarsanız YouTube'a onu görebilirsiniz. Ve Everyday Rebellion, her günlük isyan adı altında bir filmle devam eden ve dünyadaki bütün Occupy hareketlerini gösteren bir deneyimden çıktı. Oradan sonra 58 sivil toplum kuruluşu bir araya geldi. Tekrar bu iki örgüt başındaydı. Binanın kamusallaşmasının, acil müdahalelerin yapılmasının, çok paydaşlı bir yönetim grubunun oluşmasının, uzun vade restorasyonunun yapılmasının, çok amaçlı bir kültür merkezi olarak işte ve açılmasını önererek bir kamu kampanyası yaptı ve sivil toplum olarak sadece bir süreci durdurmak değil, beraberce onu geliştirmek ve kalkındırmak için aktif bir rol alma inisiyatifini aldık. Aynı zamanda formal olarak kolektif hafıza başlığından yola çıkarak ve başka 3-4 tane milli miras kriterleri, teknik kriterlerince doldurduğumuz bir formula vatandaşın ilk defa bir şeyi kültür miras listesine, bir objeyi, bir binayı kültür miras listesine önerdiği örneği ortaya çıktı. Kosova'daki savaş sonrasındaki ilk duran özelleştirilme vakası ortaya çıkıverdi ve buradan çıkan korku ve bir şekilde rahatsızlık, çünkü çok kamusal oldu bir anda, bizim ortak bir vakıf kurup yerel kültür örgütleri, merkez kültür örgütleri ağı, Dokufest, Esman Düşe ve benim de içinde bulunduğum 5 kişilik bir grup legal olarak Lombardi Vakfı'nı kurdu. Bizim haricimizde de bu kurumlarda ve bu kurumların dışında aktif olan ve farklı şekillerde kuruluma destek veren birçok başka kişi de mevcuttu. Vakıfta işte 2015'ten itibaren binanın kamusallaşması legal olarak, yani AKP adında Kosova Özelleştirme Ajansı, Agency of Kosovo Privatizimit'in mülkiyetinden devlet, belediye veyahut bakanlık mülkü olarak tanınmasına, permanent miras listesine girmesine ve binanın hem kısa vade onarımının yapılmasını hem uzun vade restorasyon ve yeniden işlevlendirme projesinin sağlanmasını, aynı zamanda da buranın yeni bir kültür kurumu olarak düşünülmesi sürecini çok katmanlı ve az sermayeli bir dinamik içerisinde rüzgara karşı giderek yürüttük şimdiye kadar. Böylelikle Lombardi sinemasının kurtarılmış olduğu, yani bir sanat girişiminin öncülüğünde sivil toplumu bir araya getirip, hatta devlet kurumlarını da bir araya getirip bu yeri kurtarmış oldunuz. Ve bunun iki tane önemli sonucu oldu tabii. Birincisi Lombardi sinemasının kurtarılmış olması, mekansal olarak var olmaya devam etmesi. İkincisi de Lombardi Vakfı'nın kurulmuş olması, burayı yönetmek ve geleceğe taşımak için. Europa Nostra ödül jürisi de özellikle bu konuları takdir etmiş yorumunda. Özellikle bu girişimin yerel topluluk üzerindeki etkisinin çok yüksek olduğunu takdir ediyor. Bütün bölgede kültürel miras politikalarını ve tutumlarını etkileme biçimi açısından da dikkate değer buluyor. Ve gençlerin faaliyetlere yaratıcı biçimde katılımını da övgüye değer buluyor. Ve miras alanlarının şehirlerin sürdürülebilir ekonomik ve sosyal gelişimine yönelik çoklu değerlerini açıkça ortaya koyan bir örnek diyor. Bu bakımdan evet, gerçekten özel bir örnek. Ve siz de zaten Lombardi Vakfı kurulmadan önce başlayarak aslında bu mekanı hep canlı tuttunuz. Çeşitli etkinliklerle, Dokufest'in yanı sıra başka sanatsal etkinliklerle, bilimsel etkinliklerle hep canlı tuttunuz ve tutmaya çalışıyorsunuz. Burayı bir kültür odağı olarak canlandırıyorsunuz. Genişletilmiş bir kültürel merkez işlevini uyarlamak için bu küçük mütevazi sinemayı ve açık hava sinemasını çeşitli projeler ve uygulamalar da yaptınız. Küçük ölçekten başlayıp yapmaya da devam ediyorsunuz. Bir de kültürel miras yönetim planı hazırladı vakıf. Ve tabii bu ödülle de bütün bu çabalarınız çok daha geniş bir ölçekte algılanacak. Şimdi bu bölümde neler yaptınız ve bundan sonra geleceğe nasıl taşıyacaksınız Lombardi'yi? Tabii yani bundan 7 yıl önce görev tanımı olarak Lombardi'yi çok amaçlı sürdürülebilir bir kültür merkezine dönüştürme gibi bir tanım geldi. Her tarafa çekilebilecek ve her türlü gidebilecek bir yoldu. Bizim kurum kurma veyahut altyapıyla çalışma gibi bir deneyimimiz mevcut değildi. Ama kültürel aktivitelerle insanları bir araya getirme ve prizreni dünyayla bir araya getirme deneyimi Dokufest'te ve başka kuruluşlarla hali hazırda oluşmuştu. Bu aşamada bir şans, o dönem SALT'ın direktörü olan Vasıf Kortun ile olan tanışıklık aracılığıyla bir kurum planlama ve mekanı da düşünme süreci oldu. Ve akabinde İstanbul'dan Koro Ofis'ten Aslan Demirtaş'ı ve Ali Yunur'un katılımıyla bunun bir uzun vade ve kısa vade mekansal boyutu oldu. 2015'ten başlamak üzere ilk önce ofislerin onarımı ve mekanın temizliği, 2016'da çatının restorasyonu, 2017'de salonun, kapalı salonun temizliği, boyanması ve minimal halde, kullanışlı hale gelmesi ve 18'de mekanın günlük kullanıma tekrardan açılması, bir kafe, okuma, çalışma alanı olarak aslında bir aktivist stratejisiyken de mekanı denemek ve deneyimlemek açısından önemli oldu. Bütün bu süreçlere paralel Lombardi'nin uzun vade geleceğini, fonksiyonları, çalışma ve yönetim modelini, ekonomik modelini, kurumsal modelini belirleyecek olan bir yönetim planı çok paydaşın farklı dönemlerde katılımıyla gelişirken, diğer zamandan Aslan'ın başında olduğu bir mimari planlama, sizinle de koruma tarafını çalıştığımız ve koruma ile geliştirme arasındaki denklemi ince ince müzakere ettiğimiz ve bizim için de çok öğretici olan ve ilerideki süreçler için de öğretici olacak bir süreçten geçtik. Şimdi Ekim'de 70. yıl kutlamaları kapanacak. Yavaş yavaş binanın komple temelli restorasyonuna geçilecek ve 2 yıllık bir geçiş dönemimize girerken bütün bu süreçten öğrendiklerimizi, biriktirdiklerimizi, yapma şansı bulamadıklarımızı yapıp, irdeleyip geleceğe doğru dersler çıkartmaya ve yönelimler çıkartmaya çalışacağız. Yani Lombardi sineması yeni işlevine uyarlanacak. Yıl boyunca kullanabileceğimiz, 365 gün boyunca kullanabileceğimiz, herkesin ihtiyaçlarına yanıt verebilecek bir kamusal mekana dönüşecek. Olumlu geri dönüş alıyorsunuz tabii ki Prizrenlilerden, değil mi? Tabii, genellikle çok daha fazla kişi var bugün 7 yıl öncesine kıyasla bu süreci destekleyen ve Lombardi'nin yaşaması gerektiği fikrine katılan. Ama tabii ki hiçbir zaman herkesi memnun edebilecek bir iş içerisinde çalışmadığımız için öyle de bir beklentimiz yok. O yüzden ahalinin büyümesi bizim için yeterince memnuniyet verici bir gelişme ve yılda 100 üzeri kurum ve kişinin ve grubun bir mekanı kullanması kendi başına bir gösterge. O yüzden şimdiye kadar şartlar içerisinde yapmaya başardıklarımızdan genel olarak memnun olduğumuzu söyleyebilirim en azından kendi adıma. Gerçekten eğer bütün bunlar olursa çok çok özel bir örnek olacak. Tekrar tebrik ederiz sizi çabalarınız için ve ödülünüz için. Çok güzel bir örnek bu yani. Görüşmek üzere Ares tekrar. Ben size teşekkür ederim.